Έλα, ρε, το λύς. Φίλε. Τι έγινε, όλα καλά. Να, εδώ βλέπω κάτι να αρτήσει τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι προστατεύουμε την πρώτη κατοικία στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έτσι, μπράβο, με τη συνδρομή των τραπεζών που θέλουν να τα πάρουν. Περίπου. Δίκιο όμως μου φαίνεται, δίκιο. Δίκιο. Έτσι. Και το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή αν κάτι έχουν κάνει, έχουν προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Αυτό κάνουν. Μπράβο, ρε, αφού μπράβο. Την έχουν ρημάξει από 10 μεριές άλλες. Ναι, εντάξει. Το κάνει και διαφήμιση. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Λέμε την αλήθεια. Αυτό είναι το σύνδεσμο της Νέας Δημοκρατίας. Λέμε την αλήθεια. Λέμε την αλήθεια με τη σπυράκι που δεν την είπε. Αυτό ακριβώς. Τα άμαθα εσύ είναι και ο Σαμαράς, Τσάρλι Έμπτο. Ναι. Του Πρετεντέρης. Κυρίως. Ο Σαμαράς πότε έγινε. Μετά τη σπέκουλα που έκανε με τους νεκρούς. Για να τους χρησιμοποιήσει για προεκλογικό επιχείρημα. Ότι καλώς έχουμε το φράχτη. Πότε έγινε ο Σαμαράς. Ο Πρετεντέρης έγινε αφού ειδονίστηκε με τη δήλωση του Σαμαρά. Πότε. Δεν μου λες, άκουσες τον Ποδηλάτη, τον Μένουμε Ελλάδα που έπλεξε το εγκόμιο του Ψαριανού και δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο άλλος. Εκεί έφτασε τώρα αυτός. Γιατί αμφέβαλες. Όχι, εντάξει. Εμένα μου άρεσε όταν το έπαιζε αντισυστημικός και κατέβαινε στο Δήμο Αθηναίων ανεξάρτητος τάχα μου εναλλακτικός ποδηλάτης. Ναι, πως δεν έπεσε από κανένα βούνο ο μ***ας τέλος πάντων. Και τσιμπήσανε και κάτι ζώα. Ατενίστας αυτή ήτανε. Αυτή. Ξεφτύνησε. Ποδηλατής, ξέρω εγώ τέτοια, ίδια κατηγορία. Ναι, τέλος πάντων, έβρισα κιόλας. Αν και δεν βρίζω. Μάλλον όσες φορές σε παίρνω βρίζω, αλλά τώρα υγεία να έχουμε, γιατί μας περιμένει και ο πόλεμος. Ο Πούτιν το είπε 10 φορές. Ο Κουτσούμπας, να πούμε, μπορεί να λέει μαλακίες μερικές φορές, αλλά το κουκουέ όταν λέει κάτι έρχεται. Να είμαστε υγιείς, να μας βρει υγιείς ο τρίτος παγκόσμιος. Είδες, Γαλλία ξεκινάει, τους βόλεψε. Κατά λάθος, να πούμε, θα πάρει 100% φασισμός άνοδο παντού σε όλη την Ευρώπη. Ζούμε μέρες. Πότε ήταν με το Χίτλερ, 36, 39. Και 36 και 39. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Ο Αποστολή. Ναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά είμαι, κυρία μου. Δεν θα πούμε τα ψωχάμπερά μας τώρα. Πείτε μου τι πήρατε να πούμε. Καλά, τίποτα, γεια. Μπα, παρεξηγήθηκες κιόλας, δεν θα ασκάσω. Να σας ρωτήσω, αυτός ο Λασκάριδης πώς λέγονταν το Σουρή, είναι ακόμα στη θέση του? Βεβαίως, γιατί να μην είναι. Α, να σου πω. Δεν λήγουν αυτοί ποτέ, δεν λήγουν. Κάποτε είχε βάλει πρόστιμο στο Χατζηνικολά γιατί είχε πει, λέει, με περίεργο τρόπο είχε αναφέρει το χορηγό του και κάτι τέτοια. Σας είχε γαμπήσει τα προστήματα. Τώρα ο Θείος ο Λεμολαδίτσας είχε γαμπήσει το Βρυσίδι, ρε φίλε. Πρόστιμο από το Σουρή δεν έχει. Εξυπηρετεί κάτι. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Α. Ποιος θα διατάξει το Ισούρου να βάλει πρόστιμο τώρα? Περίμενε και εσύ, είπαμε. Ο Λασκαρίδης και συναυτό που μένουν πάνω με λιγμένες θητείες με την ανοχή αυτής της κυβέρνησης. Ποιος θα διατάξει? Καλά, είσαι και εσύ τώρα περίεργος. Γιατί ρε καλές αυτά να μάθει. Γιατί είμαι περίεργος. Αφού η κυβέρνηση είναι, όπως λέει ο Θείος ο Λεμοναδίτσος, είναι η καλύτερη κυβέρνηση που έχει υπάρξει να. Αυτό είναι αλήθεια. Ο πανικός της και μόνο δηλώνει ότι οι κρυφές δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα. Καλέ, γιατί παραπλανάτε τον κόσμο, ε? Γιατί έχουμε μικρόφωνο και μπορούμε, γι' αυτό. Τι εννοείς, οι άλλοι γιατί το κάνουν? Γιατί δεν είστε αντικειμενικοί? Για τον ίδιο λόγο. Γιατί βάζετε στο στόμα του Σαμαρά αυτά που έχει στο μυαλό του? Φίλε, με έχω αρχίσει και αφιταλαντεύομαι, ειλικρινά. Δηλαδή, κλονίζομαι, φίλε. Λογικό δεν είναι, να κλονίζεσαι. Λογικό δεν είναι. Γιατί είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία που έχει αρχίσει να λέει αυτές τις αλήθειες όλη την ώρα. Δεν είναι μόνο. Και το σκέφτεσαι, είναι... το σκέφτεσαι. Αμφιταλαντεύεσαι. Φίλε, δεν είναι μόνο το τι λέει, είναι και το τι βλέπεις πια. Δηλαδή, εντάξει, έχω και πριν το γλυκούλι το Δελαφράγκα εκεί πέρα που με ψήνει. Και έχω και τώρα, είχα την Όλγα, ας πούμε, που ήμουν πολύ φαν. Είχα τη Μισελ, πάμε τη δεις από κοντά. Είναι ωραία κορίτσι. Και τώρα με την Κερέκου, ρε φίλε, πώς να το αντέξεις, ας πούμε, το κόμμα. Δηλαδή, τρεις καλονές ένα κόμμα. Μια και είπες Όλγα. Ναι. Η προπαγάνδα επιστρέφει στο Μέγκα, μην ανησυχείτε. Η Δευτεράτζα πάει στη θέση της στο Σαββατοκύριακο. Ναι. Και έχουμε πάλι Όλγα τρέμει στο δελτίο. Και Ευαγγελάτο. Ενισχυμένο. Θα κάνει 15ήμερο, δηλαδή κανονικό, full μηχανές προπαγάνδα. Ναι, full. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι να το ρισκάρεις. Έχουν δει και κάτι κρυφές δημοσκοπήσεις που είναι άλλα-ντάλα, καμιά εφτάρα πίσω. Δεν τους βγαίνουν καλές. Άστα, παιδί μου, σε λίγο. Τελευταία εβδομάδα περιμένω και νέα ευρήματα στην Αμφίπολη. Α, θα βρούνε κι άλλα. Κι άλλα κι άλλους. Ό,τι γίνεται. Ό,τι προλάβουν μέχρι τις εκλογές. Έλα, φίλος. Φίλος. Ο Κώστας από το Βόλο είμαι. Γεια σου, Κώστα από το Βόλο. Δημοσίευσε το περιοδικό Le Express ένα σκίτσο του Σαρλί εδώ που λέει είναι δύσκολο, λέει, να σε στηρίζουν οι μαλάκες. Αποκλείεται. Και πού αναφερόταν τώρα? Δεν πιστεύω σε κανέναν Έλληνα δικό μας. Δεν ξέρω, κι εγώ αναρωτιέμαι. Δεν πιστεύω στον μεγαλύτερο τέτοιον που έχουμε. Απορώ όλη μέρα εδώ τώρα χτυπάω. Για ποιον το έλεγε αυτό? Μήπως το έλεγε για τον εθνικό μα? Δεν ξέρω, μπορεί. Αποκλείεται. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Τι να σου πω. Δεν έχει δώσει, έχει δίκιο. Και μετά λένε πώς πέφτει ο τουρισμός. Να, με αυτά. Ναι. Τώρα δεν μιλάνε. Όχι. Τι να. Δεν μιλάνε ΣΥΡΙΖΕ εννοώ. Γιατί αυτό είναι μια χαρά τουριστικό τρίκ. Βέβαια. Μαθαίνεις ότι μια χώρα έχει το μεγαλύτερο μαλάκα. Δεν πας να τον δεις. Ναι, είναι αξιοθέατο. Είναι αξιοθέατο. Τι, πώς, δεν θα... Έτσι έρχονται τα τουριστάκια. Ναι. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ να δω τι θα απογίνουμε. Να σου πω, τώρα που ο Φλωρίδης πήγε με τον το Πασόκ. Τι θα γίνει εκείνη η κίνηση με τη Διαμαντοπούλου γάμο, το φοβάμαι μην χάσουμε την Άννα, την Άξια. Ρε, μα αυτό και εγώ, γι' αυτό σε περιμπώ, ξέρεις τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω, ελπίζω μην διασπαστούν κι αυτοί και πάει ο ένας στο Πασόκ ή άλλη στο Γιώργο. Την είδα στη Θεσσαλονίκη προχθές. Την Άννα. Ναι. Μόνη της είχε και αυτή την ξυνήλα μαζί της. Είχε και την ξυνήλα και έναν ψηλό σκανδιναβό μαζί. Μα πάει ξεχωριστά η ξυνήλα στο πρόσωπο, μαζί πάνε αυτά, αντάμα. Δεν πάει, την είδα. Καλά στέκεται, να ξέρεις. Καλά στέκεται. Αποτύχει, ναι. Καθαρά αποτύχει, γιατί έχει τραβήξει τόσα στη ζωή. Αχ, ρε, πάλι ρε, καλά ρε. Να λες, ο Θεός τη βοήθησε για να στέκεται καλά μετά από τόσες κακουχίες στη ζωή, γιατί έχει ζοριστεί, Άννα. Έχει ζοριστεί, δεν είναι έτσι, δεν είναι τίποτα καμιά καλοζωισμένη. Δεν είναι, ρε, όχι. Δεν είναι. Ήταν ο Μάρχης που έτρεχε το καημένο. Είναι λιοντάρι, γι' αυτό είναι λιοντάρι. Α, είναι λιοντάρι. Είναι και ο χρόνος τους φέτος τα λιοντάρια, να ξέρεις. Δεν εννοούσα στο ζώδιο μου, Ρικατίνα, εσύ αμέσως. Λιοντάρι μέσα της εννοώ. Α, μέσα. Κόμου του Ριατζού αμέσως εσύ. Έλα μωρή χιονίστρα. Έλα αγάπη. Πού είσαι μωρό μου? Εδώ σε σκέφτομαι. Κι εγώ πάντα. Εγώ και η κόρη μου. Όπα, καλησπέρα. Καλησπέρα. 2,5 χρονών. Κάνει μπαλούρδο και τσολιά. Θα περιμένω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σου πω, αγάπη. Τώρα πιάσανε τον ξηρό. Προπαραμονές εκλογών. Δηλαδή, αν ημέρα των εκλογών ή για να κάνουν τα μαγειρέματά σου, ποιο θα πιάσει τον παλαιοκόστα. Μπα, τα αρχίδια τους. Καλά, αυτά τα έχουν πιάσει ήδη. Ανήμερα των εκλογών, κυρίως. Ανήμερα των εκλογών θα πιάσουν και τα δικά μας, αλλά λέμε τώρα. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Φίλε, ξέρω ότι η εκπομπή σου έχει μεγάλη ακροματικότητα και κάνω έκκληση λοιπόν και σαν επαγγελματική πρόταση να συστήσουμε ένα fast track εκεί, ταξιδιωτικό γραφείο. Γιατί άκουγα τώρα τον Γέροντα που έλεγε ότι τον πείσαν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι να ψηφίσει Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς τέλος πάντων θα του δώσει αυτά που περιμένει να του δώσει. Δεν θα του κόψει άλλα. Σημασία έχει, δεν θα του κόψει άλλα ο Σαμαράς. Ναι, ναι, θα το φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι του είπε, έτσι κατάλαβε, έτσι θέλει να καταλάβει. Έλεγα λοιπόν να στήσουμε ταξιδιωτικό γραφείο, να πηγαίνουμε, ας πούμε, να πάμε μια εκδρομούλα του Γέροντες, έτσι. Στον Κορίνθου Πατρών. Μια βόλτα στον Κορίνθου Πατρών. Μα όχι, ε. Καλά, δεν θα ξαναψηφίσουν ποτέ. Αμόλις έτους στην Κορίνθου Πατρών, με οδηγό το Σαμαρά, που έτσι κι αλλιώς το ένα μάτι βλέπει, να δεις. Όχι απλά δεν θα ψηφίσω αυτές τις εκλογές, θα απαλλαγούμε μια για πάντα. Όχι. Θα κάνει τη δουλειά ο δρόμος από μόνος του. Όχι, ρε, τους γέροντες κακόμοιροι. Απλώς να τους αποτύχει. Και κακόμοιροι, παιδί μου, γέροντες αυτοί είναι κακόμοιροι. Είναι κακόμοιροι. Είναι κακόμοιροι μια φορά. Είναι εγκλωβισμένοι, ρε φίλε. Είναι τι εγκλωβισμένοι, εγκλωβισμένοι 50 χρόνια. Δυστυχώς, ο εγκλωβισμένος αυτό είναι. Ότι είναι πολλά χρόνια πριν. Είπε. Το καλό του έχει πάρει αρτηριοσκλήρωση. Κατάλαβε, δεν μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα. Μα παιδί μου, όταν τον ελέφαντα τον δένεις από το παλουκάκι το μικρό και κάθεται εκεί πέρα γιατί νομίζει ότι είναι δεμένος, του αναγνωρίζεις δίκιο την πρώτη φορά. Τα υπόλοιπα 50 χρόνια λες, έβρε μαλάκα, δεν το δες το παλουκάκι το μικρό ότι μπορείς να το σπάσεις. Αποστόλη, έλα. Να πω κάτι για τον κόσμο που αποπροσανατολίζονται από τα μέσα μαζικού προσανατολισμού. Για την τρομοκρατία προσπαθούν να κάνουν. Ότι πλέον μην φοβούνται να μην γίνουμε Σοβιετική Ένωση με κουπόνια και μαλακίες. Γιατί ισχύουν ήδη τα κουπόνια. Από προσωπική πείρα στις κ***ς που δουλεύω, μας ανακοινώσανε πριν λίγο καιρό ότι τα μισά λεφτά από τα 600 που παίρνουμε θα τα παίρνουμε σε κουπόνια για το σούπερ μάρκετ. Και όταν του είπα εγώ το αφεντικού, τι να τα κάνω τα κουπόνια 300 ευρώ για το σούπερ μάρκετ, μόνος μου είπε. Τι έχω να πληρώσω την ασφάλεια, του λέει κατά μάξι μου, λέει δεν με ενδιαφέρει, τόσο τα κουπόνια θα ασφαλιστείς. Αυτή ήταν η απάντησή της. Και φοβούνται μην έρθουν οι κομμουνιστές σας βράλεγα και μας πάρουν τα σπίτια. Και καλά κάνετε και φοβάστε. Δεν γαμπάμαστε, ρε Αποστόλη, λέω εγώ. Μα αν δεν γαμπάμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Αν γαμπάμαστε, θα είχαμε και άλλη ψυχολογία. Γεια σου, Αποστόλη. Οπα, αγόρινα. Είδατε, παιδί μου. Έχουμε εδώ πέρα ένα πυροσβεστήρα και προσπαθούμε να ζήσουμε το κατράν. Γιατί δεν σε πετυχαίνουμε. Και με το που χτυπάει, σε πιάσαμε. Είδες, άλλαξε ο χρόνος. Μπήκα αλλιώς. Να σου πω, πάντως είναι και η κατάδια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, να περιμένω να πούμε τον πόνο μας στον Αυτιά, στον Παπαδάκη, στον Αποστόλη. Εντάξει, λίγο καλύτερα στον Αποστόλη. Ναι, αλλά τώρα αυτό το τσουβάλιασμα με τους άλλους συχαμένους. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, είπα λίγο καλύτερα. Ναι, λίγο αλλά καλύτερα. Στην ίδια πρόταση μπήκαμε. Όταν θα σταματήσει να ψηφίσει κουκουέ, θα μπει και σε πιο πάνω πρόταση. Τι κάνω, εγώ ψηφίζω κουκουέ. Να σου πω, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Για πε. Μήπω ήταν λίγο άστοχο απερχόμενο έξω από εδώ πρωθυπουργό που πήγε στο φράχτη του Μίσου και είπε ότι εδώ πέρα προστατευόμαστε δύο μέρες μετά το κοριτσάκι που βρέθηκε πάνω στο νεκρό της πατέρα 4 χρονών. Όχι, ήταν πολύ μελετημένο, δεν είναι καθόλου άστοχο. Μελετημένο λες. Και μάλλον από ό,τι κατάλαβα πήγαινε να ανακαλύψει την τρύπα που μπήκε το κοριτσάκι μέσα. Ιδανικά να βρούνε και το κοριτσάκι να το απελάσουν, να το περάσουν από την άλλη πλευρά του φράχτη. Δηλαδή, φαντάζομαι γι' αυτό πήγε, δεν πήγε τυχαία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχει ένα κωμικό βέβαια όλο αυτό. Ο Σαμαράς να εξάρει την ύπαρξη του φράχτη. Ο ποιος, ο ίδιος που άνοιξε τα σύνορα τότε. Βέβαια, το θυμόμαστε το 1991. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γνωρίζει κάποιος από την κυβέρνηση ότι δίπλα, δύο σύνορα μακριά από εμάς, στη Συρία υπάρχει πόλεμο. πόλεμος. Υπάρχει πόλεμος στη Συρία. Ναι, και ότι οι άνθρωποι που έρχονται από εδώ, όπως έλεγε και ο Ντερμπεντεράκος, προφανώς μπαίνουν σε βάρκες Γενάρη μήνα και πνίγονται. Βλακίες. Απορρέουν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όλα τα δικαιώματα σαν πρόσφυγες πολέμου. Το γνωρίζει κάποιος αυτό? Α, δεν είναι πόλεμος αυτά, φίλε μου. Πόλεμο θα δεις όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα. Σωστά. Ούτε 250.000 νεκρούς δεν έχει. Στο μισό εκατομμύριο το ξανασυζητάμε. Μόλις μας φέρανε τα διαφημιστικά του Ταμήλου. Α, και τα ταγάρια που γράφουν πάνω το όνομά του. Ναι, ναι, και τον λέω εδώ στο μαγαζί, φέρε κι άλλα, γιατί δεν έχω κολόχαρτο. Αχ, με το ταγάρι την κάνεις τη δουλειά. Καλό είναι. Θα σε τρίψει, παιδί μου, θα συγκαείς. Καλό είναι γι' αυτό. Και ξέρεις τι έγραφε. Καλό είναι, αλλά μετά πρέπει να το βαζελινώσεις λίγο για να ισιώσει. Δεν μπαίνει σόβρακο. Δεν θα μπορείς να κάτσεις σε ψάθινη καρέκλα μετά. Το χαρτί έγραφε για να έχουμε το παλικάρι μας στη Βουλή. Μιχάλης Ταμήλος. Καληνύχτα. Θέλω να σου πω ένα σχόλιο σχετικά με το Ρωμανό που λέγανε ότι πώς θα είμαι εγώ συμφοιτητής με το Ρωμανό και θα φοβάμαι να είμαι συμφοιτητής με ένα τρομοκράτη. Μόλις και δραπέτευσε και πιάσανε τον ξηρό, τέλος ο κόσμος ασχολιόταν με το μαλλί του ξηρού. Τόσο πολύ τον φοβόντουσαν. Κατά τα άλλα φοβόντουσαν να είναι συμφοιτητές με το Ρωμανό και φοβούνται τους τρομοκράτες. Ένα σχόλιο για αυτά που έλεγε ο Κακλαμάνης πριν στη Μακρύθελο. Για πείτε, δεν τον άκουσα. Ναι. Καυχιέται ότι βγαίνει 6 θητείες συνεχόμενα βουλευτής. Αυτό είναι υπέρ του, θεωρεί ο Κακλαμάνης. Και όσοι αυτοί που βγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια βουλευτές. Με την πορεία τους και με αυτά που αποφασίσαν, δεν φτάσαμε μέχρι εδώ σήμερα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Αποστόλη. Συνήθως τα μεγάλα κόμματα στους βουλευτές επικρατείας βάζουν κάποια άτομα, σήμερα ξέρω εγώ, με καθηγητές πανεπιστημίων, κάποιους επιφανείς Έλληνες του εξωτερικού. Κάτι να δείξουν δηλαδή, ρε παιδί, να τον τιμήσουν τον άνθρωπο. Το Βασίλη τον Οικονόμου, γιατί τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία? Να δείξει τι. Τραβάει κόσμο. Αυτοί νομίζουν ότι είμαστε πολύ μαλακές, αλλά δυστυχώς θα καταλάβουν πόσο μαλακές είναι αυτοί στο τέλος. Να σου πω, ρε φίλε, μια παράκληση. Επειδή το θέμα εκλογών είναι πολύ σημαντικό, διακυβεύονται τα πάντα για τη χώρα, μπορείς να κάνεις ένα τηλεφωνικό debate με το ταξιδί, το γυμναστηριακό και με το Σιριζέο? Γιατί πρέπει να ακούσουμε επιχειρήματα, ας πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Τι? Το Πασόκ τώρα, εσύ λες να μπεις στις μάσες στη Βουλή? Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω, εγώ είμαι με τον Γιώργο. Και βέβαια με τον Γιώργο, τι, και η δημοσκόπηση θα είναι ψεύτικη. Πάνω από 5%. Μη σου πω, θα πάει και τρίτο κόμμα. Ιδανικά, ναι, τι να σου πω τώρα. Πασόκ και τέτοια εξεπερασμένα. Πασέ. Φέρτε κάτι νέο, τον Γιώργο. Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί όχι ο Γιώργος.